Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakma zamanı. Ahan da Faik, ahan da Oktay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şu dünyaya Sting'in oğlu olarak gelmek varmış. Varmış valla. Vay be. Baba diyeceksin. Baba. Sting oturuyor orada. Efendim evladım diyecek. Biraz para falan. Hemen çıkacak. Blokaj böyle. 1000 pound. 2000 pound. Hiç baban dışında birine baba dedin mi? Yolda böyle amcaları görüyordum. Size hayır ya, size. Amca size baba diyebilir miyim? Bak başkan diye demiyorum. Başkanı sormuyorum. Başkan demiyorum. Şey gibi, başkan. Baba ne haber gibi. Ha mi? Baba falan diye. Ha öyle baba mı? Ha öyle bir şey. Yok yok öyle bir şey olmadı. Demedim mi ya? Ben... Bir desene bir dakika. Deyip demediğini ben abi o bizim şeye aykırı. Bir de bakayım. Jargona. Baba ne haber? O benim uykum değil yani. Ben dedim vallahi bir dönem baba lafını ben de hiç kullanmadım yani. Ben ne zaman kullandın sen? Ve üniversitede bir ara öyle bir hocama tepki olarak baba diye konuşulan bir grup içinde bulundum. He. Hocana mı? Hocam. Hocam ne haber falan var ya. Biz de baba diyelim abi. Bunun dışında çeşitli biz de baba diyelim hocam deseydin. Çeşitli fraksiyonlar var. Ben size örnek vereyim mesela. Kardeş ne haber? Bak. Kardeşçiler var. O da ne? Kardeşler var. Seksüeller mi? Ortak kardeş. Tabii. Bir ajancılar var. Ajancılar. En nefes. En tehlikeli grup. Ajan ne haber? Ajan da evet ya. Bacanakçılar var. Bacanak nasılsın? Bacanakçılar esnaf olur genelde. Ne haber bacanak? İyi eyvallah. Tatlı insanlardır. Dayı ne haber? Bak dayıcılar da az bir miktardır ama bunlar dayı, ayrı. Dayı ben hiç duymadım. Aa. Ya. Var mı? Dayı ne haber? Abicim dayı da daha çok şeydir. Abicim en şeyi. Ne derler? Ne? Böyle babasının kurulu bir düzeni vardır da onun yanında çalışanlar dayı diye konuşurlar. Bir gözcüler vardır. Gözcü mü? Ben hiç öyle grupla karşılaştım. Belki yeni çıkmıştır. Gözüm nasılsın? Ha gözcüler. Ha gözcü dediğin öyle. Onlar daha aşiret kökenliler oluyor. Bir de onlar azaldı artık. Azaldı. Onun nesilleri falan bir tükenmek üzere. Var tükendi var. Tükenecek. Bunlar çeşitli fraksiyonlar. 15-20 sene önce gözümcüler. Ben hala şey yani en yaban grup ama bir taraftan da en uzun süre kendini korumuş grup olan abicilerden. Ya ben kardeşçilerle seviyorum. İyidir abi. Öyle. Ben başkancıların yani hakikaten belki de o grubun liderliğini üstlenmiş durumdayım. Bir başkancıyım. Duruma göre kardeşçiyim de. Ben işte hocamcı oldum. Ondan sonra bir ara babacıydım ben. Çok babaya düşkün. Ama döndülaş yine bu, abi de şey yaptı. Bunun kardeşi anneci de bu babacı. Babacı nasıl babacı? Bence anam diye konuşma. İşte o ama yaşımız tutmuyor. Ben bir de zamanında koççular vardı. Anam diye, diye konuşurdu. Anam diye de olmaz. Şu gazeteleri bir girelim artık ya falan diye konuşan adamlar var. Ben onları özeniyorum. Ben koçumculardan çok korktum ben zamanında. Koçum nasılsın falan diye. Biraz yaşça büyük olanlar koçum diye. Şeye hitap edilir. İşte o ama bir rahatsız. Koçum da antipatik bir şey ya. İşte antipatik. Abi güzel ya abi. Koçum abi. Lafının yakıştığı herhalde Kadir İnanır dışında başka kimse var mı? Ha, bir de koçum benim vardı. Bilader var bir de. Pişt bilader bakar mısın? O biraz aşağılayıcı ve şeysi var. Onun sonu kavgaya gider. Bilader ne? Bakar mısın? Ateş isterken en güzel hitap şekli bilader. O biraz aşağılayıcı bir şeydir. Bilader bir ateşin var mı? Bak yaptım sana. Peki dolmuşta para uzatırken mesela. Ama bak senin dediğin birader. Birader de evet o var ama bilader deyince onda sempati var. Bilader bir ateş dediğiniz zaman o adamsa ateş ver cebine 20-30 milyon harçlık da koyar. Bilader Bladder'dan mı geliyor? Bladder'dan. Bladder loy loy loy. Oradan geliyor değil mi? Bladder. Ne? Akşam bir film izledik. Akşam geliyor. Sen Fahirli. Evet. Onunla ilgili bir şey göstereceğim. YouTube'da mı? YouTube'da bir film inanılmaz komik. Evet diyoruz. Keşke Facebook'tan izleyebilirsin. Keşke evet. Ya Facebook dünyası Ege'nin tespiti çok doğru. Arkadaş memlekette hiç kimsenin işi gücü yok. Facebook çılgınlığı şu anda. Yemin ediyorum Facebook baskısı diye bir şey olmuş. Evet baskısı. Hakikaten Facebook baskısı. Oktay'a... İlla birini poke edeceksin. gel de beni poke et. Arkadaşlarıma Facebook vivet. Facebook baskısı. Ondan sonra bana bir de buzi mail gönder. Vay Malezya'da buzi, nasıl acaba buzi, bu Facebook? Buzi. Nasıl biliyor musunuz? Malezya'da bu Facebook. Bilmiyorum. Oktay hemen araya politik mesajı sokuverdin ya, helal olsun. Hakikaten, sana. Hakikaten vallahi. Yani. Biz burada Facebook çılgınlığı yaşarken. Oktay olmasa halimiz nice. hadi ver Fahir. Ne vereyim ya, Facebook adresimi veriyorum diye düşünenler olursa tabii ki yanıldılar. İlk haberimizi ben şöyle bir gazeteleri dolaşıyorum. Gazeteleri öyle parmak ucuyla tiksinerek tutmayın. Niye? Pis masaya, yerler. Yaya güzel güzel okuyun. Yaya okuyoruz. İlk haberimiz o zaman çok sevgili çünkü cuma günü bugün. Yayaya.com Harun Kolçek. Pardon çok özür dilerim. Radyoyu ve programı babamın malı gibi kullanarak şahsi meselemi çözebilir miyim ya? Buyurun abicim. Güzel. Ne demek ya? Kızılay'da araba yıkayan yer sorabilir miyim? Abicim yok Kızılay'da araba yıkayan yer ya. Yok öyle bir yer yok. Kızılay'da yani. Petrol mü var ki Kızılay'da araba? Ben sana abi, sabah söyledim. Petrolle mi yıkıyorlar arabayı ya? Petrol değil, benzin istasyonu diyorum. Ege Kayaçan ne tip bir dünyada yaşadığını bilmiyorum. Eskiden sizin sokakta bir araba yıkayıcısı olmuş olabilir. Evet Hakeza. Vardı. Ama yok öyle bir şey kalmadı. Dikkat ettiysen. Abi giderken şu şeyi de yıkatsana. Ne yapacaksın Kızılay'da o, sen o hayır ya? Kızılay'daki işini halledecek. Arabayı yıkamaya verecek. İş hallederken bir taraftan da arabayı yıkatacak. Ben çünkü öyle iki iş bir arada hallolunca kendimi çok başarılı hissediyorum. Evet anlıyorum ben seni. Kombine bir insan olmak senin için önemli yani. Kombine derken? Combine. Ve komple. Hakikaten galiba Kızılay'da arabayı yıkatacak. Sor abicim yani. Sor her şeyi. Sor hadi bir daha sor. Üstü kapalı bir şekilde sormuş olur. Varsa zaten birileri hemen atılgan yürekli. Ahan da geldi vallahi telefonlar ne Maltepe'de kadar iyi. Falan Kızılay diye bir şey Kızılay öyle bir yerde diyor. Çıkacak Maltepe. Ki göreceksin. Demirtepe ha. Falandır ben sana günaydın söyleyeyim. Efendim. Alo. Merhaba efendi hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler. İmdadıma mı yetiştiniz ne oldu? Evet aynen. Söyleyin buyurun dinliyoruz. Meşrutiyet Caddesi'nde sağda Selanik'e gelmeden ismini söyleyeyim mi? Sağda Selanik'e gelmeden. Bir dakika Meşrutiyet o Mithat Paşa'yı geçtikten sonra mı? Hayır geçmeden Mithat Paşa. Selanik bir üçüncü ikinci. İsmini söylemeyin de o ayıp olur da. Selanik hangisiydi? Selanik hangi? Hepsi birbirine benziyor. Üçüncü cadde. Horaş'a Selanik. Önce Horaş'ın Elteyküsü'nün bir üstü. Horaş'a Selanik. Cilveli Selanik diye. Selanik sokağa dönerken mi? Nerede o? Dönmeden 2-3 bine aşağıda. Aşağıda. Durakları vardır, banka vardır. Oralarda bir yerden kapalı topark var. Allah Allah. Hem de yıkama var. Peki, evet var. Çok ama bir şey de söyleyeyim. Bu Ege'nin işine hiç gelmez. Zira neden? Zira adamın yürüyerek gideceği mesafe o kadar uzun ki. Sen nereye gideceksin? Sırıya tarafına mı? Ben Sırıya tarafına bu Mado çarşı, Moda çarşısı Moda oraya çarşısı gidecek mi? Oraya. Moda o zaman öyle sorsan abi. Amerikan pasajını. Niye soruyorsun ya? Üstü kapalı soruyor. Hanımefendi o tarafta bildiğiniz var mı? Moda çarşısı tarafında. Maalesef o tarafta yok. Peki çok teşekkürler teşekkür efendim. Görüşmek üzere. Çok iyi kalplisiniz. Çok sağ olun. Vallahi hep böyle kalın. Yarın öbür gün Meşrutiyet tarafında işim olduğunda araba yıkamaya geri hazır. Bu arada Moda Çarşısı'nın orada yok galiba. Dur, telefonlar geliyor ya. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Merhaba kimle görüşüyoruz? Kaan ben hocam Aslan. Merhabalar Kaan Bey. Moda Çarşısı'na hocam. Gideceğiz o sırada da arabayı yıkatacağız. Ne yapmalıyız ne adacağız? Moda Çarşısı'nı bilmiyorum ilk defa duydum ama. Bu Amerikan Pazarı var ya. Amerikan Pasajı demek pasajı. İstiyor. Ha. Ya İzmir orası Caddesi civarı. Bu Ast Tiyatrosu Demirtepe'ye doğru giderken. Şöyle yapacaksın hocam. Bulvardan gidip otoparka gireceksin. Nereye? Bulvardan gidersen bu şeyin orada doğalgaz satan şey var ya. Ha Ego. Ego. Maltepe'deki. Orada katlı otopark var. Tamam. Katlı otoparka girebilirsin. Maltepe. Bir katında yıkıyorlar mı? En alt katında yıkama var oranın. Maltepe bir nebze olsun daha yakın gibi gözükse de aslında daha uzak. Katotoparkı yalnız oraya da para vermen lazım Ege. Katotoparkına. Yok orada şöyle yapıyorlar. Yıkarsan para yok. Yıkarsan 2 saat durmana izin veriyorlar. Başka otoparklarda izin vermiyorlar mı? 2 saatte halleder misin Ege? 2 saatte ben bütün dünyayı hallederim. bir iş daha hallederim. O zaman işte en süper adam olarak yalnız o taraf Kızılay tarafından o tarafa dönüş yok herhalde değil mi Kaan? Sola dönebiliyor musun Kızılay? Bu oradan Maltepe tarafından gitmesi sola lazım. Ama solda kalıyor o zaman abi. Tekrar orada Atatürk Lisesi'nin etrafından dönelim. Arkadan Sarar İlköğretim Okulu'nun oradan düz çıkarak o katotoparka girebilir. Keşke zamanında bu katoto protokolünü imzalasaydık da katotoparka bedavaya park etseydik. Çok teşekkürler. Görüşmek rica üzere. İşte bir başka iyi kalpli dinleyici. Katotoparklar! Katotoparklar! Katotopark! Katotopark! Katotopark! Bugüne kadar hiçbir konuda bu kadar çok telefon gelmemişti. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mustafa Aydın var. Aydın Mustafa Aydın dershanesi. Aa! Ne oldu, açtınız mı bu sezon? Yetiştirdiniz mi? Yetiştirdik. Aa, çok güzel olmuş ya. Evet. Vallahi yazılacağım. Ben de bu sene gireyim ÖSS'ye. Tamam, ben sizin, sizin o sözünüzün ben hastasıyım Mustafa Bey. Çıkarken neyim? Sizin o bir sözünüz var ya, çıkarken akıtmazsanız yaşı inerken göz olur diye. Evet. Ona benzer bir şey var yani. Evet. Mustafa Bey. Kızınızı da bekliyorum zaten dershaneye yaşı gelince. Ya, o zamana kadar da oturtmuş olur. Sizin esas meslek neydi Mustafa Bey? Danışmanlık. Danışmanlık işte. Eğitim yavaş yavaş dershaneciliği de çözmüş olursunuz. Evet. Evet. Peki Mustafa Bey, nereye park edeceğiz? Ya, sizin nereye... sorununuzu çözdüm ben. Buyurun. Menekşe sokakta. Bu hani köşede eskiden bilmem ne büyükelçiliği olan bir bina vardı. Evet, sonra köfteci mesleği. Kebapçı oldu. Evet, oradan evet. Döndünüz. Tamam. Onur pasajının altında hemen bir tane aşağıya iniyorsunuz. Bir otopark var. İçinde de yıkama da var. Oradan da hemen çıkıyorsunuz. İki adım yürüyorsunuz Moda Çarşısı. Bravo. Süper bir adam. En güzel yer. Adam doğru yeri buldu. Onur Çarşısı. Yani. Şimdi nereden giriyoruz? Bir dakika. Bir dakika. Oradan Kızılay'dan, Kızılay'dan sola dönüş yok. Bu sefer benim teori tuttu. İşte şimdi benim teori tuttu. Nereden gidecek abicim? Kızılay'dan sola dönüş yok. Sığıye'den dönüp gelmen lazım o zaman. Yani Sığıye'den dön gel canım. Ya da kolejden dönüp ya da Kurtuluş'ta dönüp gelmeniz lazım. Tek taşımı kendim aldım. Sıhhiye'den döndüm geldim. Sonra gittim. Orada o kebapçıyı gördüm. Orada Oradan sağa döndünüz. Tamam. Onur Çarşısı'nın oraya. Evet. Ondan sonra Onur Çarşısı sol tarafınızda. Biter tamam. Bitmez hemen aşağıya doğru bir otopark girişi var. Sol kolda mı? Evet, sol kolda. Hemen Onur Çarşısı'nın bitiminde aşağıya doğru giden bir yol göreceksiniz zaten. Evet. Oradan aşağıya iniyorsunuz arabanızda. Onur Çarşısı. Orada da zaten orada da yıkamayı, yıkama da var. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşte her şeyi bilen dinleyiciler deyince... Akan sular duruyor. Anında abi bak Kızılay'ın dört bir tarafı göbeğinde. Dört bir tarafındaki yıkamacıları öğrendik. Moda Çarşısı'nın altında da varmış. Geliyor yalnız tartışmalar. Tartışmalar devam ediyor. Vereceğe benzer. Günaydın efendim. Günaydın, şu anda yayında mısınız? Evet hanımefendi, ne oldu? Tamam, ben Kıbrıs'tan arıyorum, Kıbrıs Otlu'dan arıyorum. Aa, merhabalar. Şu anda bir problem var, o yüzden onu merak ettim. Ne güzel, yayındayız, yayındayız. Tamam. Siz de yayındasınız bu arada. Ben öyle mi? Çok sevindim buna. Ama Kıbrıs'tan beni kimse duyamıyor maalesef. Çünkü şu anda çalışmıyor radyo. Benim hemen teknisyeni aramam gerekiyor bu hususla ilgili. Hemen, durduğunuz kabahat hemen arayın. Adınız neydi hanımefendi? Bir dakika, bir dakika. Adınız neydi? Habibe Muhtaroğlu. Habibe Muhtaroğlu, Habibe Muhtaroğlu. Kıbrıs'taki teknik şeyimiz. Sorumluluğumuz mu? Bilmiyorum herhalde. Habibe o, herhalde kapatma. Çok mu yazıyor? Şeyler arası mı yazıyor? Tanıtım halkla ilişkiler sorumlusuyum. Dikkat! Dikkat! Habibe Muhtaroğlu! Habibe Muhtaroğlu! Peynirleri! Görüyorsunuz bütün gün sizi takip ediyoruz. Şu anda çalmıyor radyomuz. Ben bu sorunu çözmek zorundayım. O yüzden size iyi yayınlar arkadaşlar. Peki efendim, görüşürüz. Şükür ediyoruz Habibe Muhtaroğlu. İki telefon hakkı olduğu için önce bizi aramış Habibe Hanım. Biz lafa tuttuk telefonu. Kıbrıs'ta yayın dinlenmiyor. Ama kız rezalet. Tekrar böyle çekin dedikleri halise yani yayında mısınız? Evet öyleyse tak hemen tahsiller oldum arıyor. Muhtaroğlu, Muhtaroğlu benim peynirim. Merhaba efendim. Kutu kutu peynir gelecek Fahir bize. Alo. Alo. Merhaba efendim. Siz nereden arıyorsunuz? Kanada? Hayır, Türkiye'den arıyorum, Ankara'dan. Kanada'da yayınımız yok, lütfen müdahale etmenizi istiyoruz. Ben bu otopark olayına bir Moda Çarşı'nın altında da otopark var yıkamacı. Yalnız hanımefendi kat otoparkı mı? Kat otoparkı mı? Ben bari bir saniye çok... Öyle bir şey varsa var abi. Galiba evet, tam olayın tam kalbinden girişi var. Hayır, ciddi olamazsınız. Ama yıkamacı yok abi orada. Yıkamacı varmış diyor kız. Hayır, otopark var diyor. Kat otopark mı? Çarşının altındaki yıkamacı var diye biliyorum ben. Otoparkı nasıl gidiliyor oraya? Moda Çarşısı'nın yan sokağından giriyorsun. Yandan girişi yandan var. Giriş, Moda Çarşısı yandan yemiş. Oradan güzel şeysi var. Ya şey yaparsın abi, otobüsle git bence. Ya. Sanırım... Otobüsle gidersen otobüsünü yıkatacağım ya. O arabaya dünya kadar otobüs 3 kat para verirsin. Oralar çok karışık abi. Bir de içindekiler habire küfür edecekler. Kardeşim işimiz gücümüz vardı. Emin misiniz hanımefendi? Yakmayın gençliğimi. Yok yakmam. Biz isminizi bir soyadınızı bir de Ferda adresinizi. Ümit Ar. Kim? Ferda Ümit Ar. Ferda. Ferda Ümit Ar. yazıyorum. Biz isminizi kaydedelim. Orada bir otopark çıkmazsa. Vallahi Facebook'tan buluruz sizi. Yemin ederiz buluruz. Yemin ediyorum pok üstüne pok alırsınız. Pok ne? Pok ne ya? Aha biz birbirimize pok ederiz. Egeciğim dün seni pok ettim, bana dönmedin. Poki poki poki poki. Çok teşekkürler Ferda Hanım. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. O zaman artık ben yayının babamın malı olarak kullandım. Tabii canım. Çıkarıyorum. Olmaz. Moda çarşısı nereden sapılıyor onu teneffüste konuşuruz. Birer hakkımız bizim de var otomatikman. Oğlum o günlük yalnız hakkımıza. Telefonsuz. Telefon. Allah abi ayıp olur vallahi. Moda çarşısının neresinde? Belki sahibi arar abi yıkamacı. Günaydın efendim. Günaydın Oktay Bey, Serdar ben. Serdar Erler. Benim şey bakkalım. Güzel bakkalım. Ya size brownie getirdim. Ya bırakın Serdar Bey. Nerede? Brownie ile affedersiniz. Nerede getirdi? Kapıda mısınız? Kapının önündeyim tabii. Serdar Erler'e laf yok. İki gündür Serdar Erler hizmetinden faydalanıyor çocuk. Çocuk yaprak sar. Çocuk hazır mamadan beslenmiş köfteye böyle atlıyor. Yaprak aç aç diye. Kaşığa almayan yedi çocuk mi yaprak sarma? Nasıl yiyor biliyor musun? Hele canım, bir bulgur getirmişler. Bulgur da acılıymış. Biz de yemeden çocuğa verdik. Böyle yiyor. Hem yiyor hem ağzını gösteriyor garip. Abicim Serdar Erler'i de şimdi sizin açtığınız zannedecek millet ya. Herkesin aşçısı. Ailemizin, hepimizin aşçısı. Hepimizin bugün aşçısı. Bugün karnım doyuyorsa Serdar Erler sayesinde doyuyor. Ya beni içeri alsanıza. Biraz almayacağız. Kapıda bekleteceğiz. Biraz parmağı oynatan herkesin ama aşçısı. Yani su böreklerini alır giderim. Allah adına. Su böreği mi? Brownie? Dur oğlum, reklama gidiyoruz hadi. Hadi o zaman hadi reklama geliyoruz Serdar Bey. Günaydın. Günaydın. Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 8.44 oldu saat. Günün gazetelerine bakabiliriz artık. Ben şahsi meselemi hallettim. Hallettik, karnımızı doyurduk bize. Oradan dönüyoruz, oradan gidiyoruz, bilmiyorum, alttan gidiyoruz. Her şey hazırlandı, her şey ayarlandı. Yağlı yağlı mı ellerin Fahir? Yok, emdim parmaklarımı. Aferin sana böyle oğlum. Böyle şıpıdık şıpıdık şıpıdık bütün parmaklarımı emdim. Buyurun efendim. Şimdi Harun Kolçek. Harun Kolçek deyince aklımıza gelen tek isim. Aydın. Çünkü olacak diyor kendisi. Doğru. Orada. Evet, Harun Kolçek vejeteryan değil pesketeryanım diye açıklamasını yaptı. Bravo. O UFO sonra gördüm diye de açıklama yapmıştı değil mi en son? En son ne zaman dışkıladınız diye de sorgulamıştı. Evet. O ünlüler çiftliğini. Şimdi bunun açıklamasını da şöyle yapmış. Ünlüler çiftliğini de babasının çiftliğine çevirdi. Çok affedersiniz. Yaşamın babası sudan da çok saygıdeğer bir insan. Buyurun Barbie. Eşref Kolçek. Eşref Kolçek ve değerli melek yavruları Harun Kolçek. Ama çok işte çocuğu bu hale getiren de o babası. Babası yani hakikaten ne dediyse sert yaptı. Sert adam oynadı hep. Ama çocuğu evde görsem pamuk. Pamuk. Pesketeryan ne? Ben de pesketeryan şimdi olacağım. Şimdi şöyle açıklamış Harun Bey. Ben pesketeryanım. Aa, en baştan söyle. Pesketeryan. Pesketeryanım ben. Tamam, tebrik çok ederim. Çok canı sıkılabilir yalnız Ege. Ha hiç problem değil. Kabul ediyor musun baştan pesketeryanım? Gözüm kapalı pesketeryanım. Üç kere sor Fahir. Beş kere sor. Kabul ediyor musun? Pesketeryanım. Kabul ediyor musun? Pesketeryanım. Kabul ediyor musun? Pesketeryanım. Ben de kabul ediyorum. Neymiş efendim? Yaşamın sudan geldiğini bildiğim için deniz ürünlerini tüketirken hiç vicdan azabı çekmiyorum. Ama karadakilere dokunanı yakarım. Bu kadar yaban bir dünya görüşüne sahip olduğum için çünkü ben de bir pesketeryan olarak pesketeryanda şöyle diyoruz. Yaşam sudan geldi ya. Ha, sudan babam hala çıksa suda olanlar enayi olduğunda onu yiyoruz. Sudan çıkınca kendini kurtarmış oluyor. Tabi. Onu artık kendini kurtarmış niye yiyorsun? Ne yiyor abi? Ekmek yerine sünger mi? Hayır abicim ne yiyor ben sana söyleyeyim. Şimdi levrek vallahi yiyor. Güzelini bulunca. Levrek yiyor. Yiyorum, somon yiyorum. Onları geç. Onu yiyorum bunu yiyorum. Karides yiyorum. Benim lakardaya bayılıyorum demiş. Ve deniz börülcesi en sevdiğim yiyecekler arasında. Peki mesela danayı evet, suya koysa pesketeryanlar olarak boğarak öldürsek. Evet. Sudan çıkmış oluyor yenebilir. Ya ne gerek var sudan çıkar mı abi? Bütün işini suda hallet. Denizde. Onu nasıl pişireceksin? Nasıl ne pişireceksin? Balığı da denizde mi pişiriyorsun? Doğru. Mesela öyle danalar var ki sütün içerisinden çıkıp yeniyor. Ona ne deniyor? Süt danası. Bravo. Süt kuzusu. Ha. O yüzden buna da ama su danası. Ama bir de ne var? Derya kuzusu var. Derya kuzusu var. Anladık Fahir. İşte onu öyle alıyorsun abi. İyi ki sende ses yok Fahir abi. Ya vallahi olsaydı var ya bitti. Ya, hakikaten İbo Show'un karşısında çakarlardı seni. Çakma İbo Show diye. Bir şey diyeceğim ya. Bu pesketeryanlık müessesesi evet. Para bitinceye kadar olur. Ben sana söyleyeyim. Balık çok pahalı abicim ya. Abi balık değil sadece. Onu nerede bulacaksın? Her mevsim yosunu. Yosunu, jumbo karidesini bilmem. Onun deniz börülcesi var bilmem nesi var. Hepsini 80 denizden tane şey yemiyor. Var. Kokar bir de evin kokar ya balık. Nasıl hepsini denizden yemiyor? Hepsini denizden yemiyor yani. Su çiftlik mi yapmış evine? He, yani mesela şeyi ekme yiyor. Ekme yiyor. Nerede çıkıyormuş? Ekme yiyor ya kendi onu alıyor işte ekme hani. Helva falan. Helva serbest mi? Helva serbest. Biz pesketaryanlarda. Mercimek çorbası, helva, balık zaten. Pesketaryanlığın 3 değişmez maddesi. Limonu önce mercimeğe, birazında balığa. Bu kadar. Bitti gitti ya. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Tebrik ediyoruz Harun Kolun. Seni de ben tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ediyorum Ege'ciğim. Yoktur ya sabah sabah işte. Niye atladım ki? Daha öğrenmeden ne oldun? Bundan sonra i̇şte pesketaryan. Karnı tok ya ondan ne olursa atlıyorsun. Ne yiyeceksin şimdi bugün gidince sen? Ne ben pide söyleyeyim. Neli söyleyeceğim pideyi? Ton balık. Ton balıklı pide var. Pesketeryanlar aramasın lütfen diye kapatırlar yüzümü. Pesketeryan zaten iki kişisiniz şu anda. Harun Kolçek ve kankisi Ege Kayacan. Deniz ürünleri lipide söylesen. Facebook'ta. Facebook'ta Harun Kolçek'e pok edeceğim. Onu pok et. Güzel bir de grup aç. Pesketeryanlar diye. Pesketeryan Türk. Bravo. Çok İnternet güzel. Sitesi. Türk pesketeryanları bir araya. Balığı nerede bulacağız iyisini? Ben çok iyi biliyorum. Evet diyoruz. Oktay Bey diyoruz. Bir başka değerli pesketeryan o adayı. O zaman Almanya'dan bir haberle devam etsin. Almanya'da pesketeryan diyarı Almanya. Almanya'da pesketeryan. Domates salça. Şimdi bundan bir hafta önce evlilikler 7 yılla sınırlansın diyen bir hanımefendi vardı. Hı hı. Hatırlıyorsunuz. Kocası boşamış mı? Kocası boşamış. Soyunmuş kadın. Soyunmuş mu? İnanır mısınız? İlik gibi miymiş? Evet öyle bir çıplak çıplak pozları çıkmış. Geçen ben size bir dergi getirmiştim ya bunf diye. O dergide var. Hadi ya. Bugün gazetelere yansıyor. Yani bir insan böyle bir iddiayla çıkınca hayatında falan biraz dikkat edecek. Mesela ben bugün izafiyet teorisini zerre kadar ciddiye almıyorum. Sırf o Einstein dil çıkardı diye. Yani değil madem mi? Her şey görece, o zaman sen de bu hareketinin bir taraftan görüleceğini bileceksin. Sen bende manyak gibi bir izlenim yaratıyorsun, çok özür diliyorum. Bu neydi? Sakin ol. Diyeme bak. Sizin Einstein bazında konuşmuyorum ben. E eşittir mc kare. O daha orada e'yi görünce benim aklıma Einstein dedi çıkarmış hali geliyor. Ben nasıl o mc kareye geleyim daha? Tabii o da senin. Ama haklı o Einstein'ın o fotoğrafı o formülden önceymiş. Hayır olur mu? Ondan sonra çıkmış. Hiç fark etmez. Bu kadın demek ki meczup Müslüman'da. Ama o neden biliyor musun? Onu bir arkadaşı falan çekmiştir. O bir şey diyordur o da yalarım falan diye dilini çıkarmıştır. Zaten yalarım diyen Einstein olabilir mi ya? Olur tabii canım sen Einstein'ın o. Tabii canım o Newton fiziğini yalarım demiş. Biraz ağzı bozukmuş. Dirty talk diyorlar onun için. Facebook'tan mı öğrendin bari? Ben bugün Facebook'ta Einstein'a gidiyorum. Ya bir sürü şeyler var. Yani onlar hep yaşanmış bunlar canım. Ama Ege'nin tepkisi haklı mı? Haklı. Şimdi ben bu kadını nasıl ciddiye alayım 7 yıllık? Şimdi bu kadın bir partisi. 7 yıllık temel ben, evliliği. Oğlum o Einstein'ın fotoğrafını şimdi çözüyorum. Bak parçalar yerine oturuyor. O şey şarkısı var ya. Adam dahi olduğunda daha şarkı yokken söylüyor. Lililililiyar diye onu söylemiş işte adam. Adam da yani değerli bilim üstadı. Arkadaşlar biraz ciddi olur musunuz? Biraz ciddi olur musunuz? Bir habere bakıyoruz. Lütfen buradan. Biraz var security. Mı? Durmak için de konuşuyorum. Biraz security. Ama ya da koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Bilim Partisi. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin liderliği için yarışıyormuş bu kadıncağız. Nasıl ve demiş ki, koşu tipi bir şey mi? Kurultayda demiş aynı şeyi yapacağım demiş. Doğrusuz koşarsam en önde ben tamamlarım evet, demiş. Partinin liderliği için yarışıyorum demiş. Bu ve demiş neydi? Ricky Martin'den neydi ya çalan? Ale. Onunla birlikte demiş çalacağım ve şey yapacağım demiş. Aynı evet. Pozları vereceğim demiş. Ve dedi mi kato toparkına çıkacağım demiş. Böyle bir haber. Herkes ayağını denk alsın. Gong tipi bir şey alalım stüdyoya. ne yapacağız? Kafamıza mı? Yanlış yapanı kafasına mı vuracağız? Gong veya çan gibi böyle hani böyle ping ya da bu fink fink fink var ya resepsiyonlarda. Ben TRT1'de radyo programında gong kullanıyordum. Çok güzel değil mi? Bir gün geldim gongu müzeye kaldırmışlar. Aa! Vallahi o kadar eski bir alet yani. Gong şimdi arasan bulamazsın. Ben bugün Moda Çarşısı'na bakayım ama. Nasıl gong bu? Üçlü mü? Yok ona başka şey deniyor. O değil o çan deniyor. O değil mi? Gong gong gong. Bildiğin böyle güzel. Üçgen değil ya. Vurduğu zaman böyle ses çıkıyor. İki tane iple asılı bir şeye. Ha tamam. Askıya. Çok güzel de bir tokmağı vardı onun. Olacaksan tokmak ol diye. Olacaksan tokmak ol hangi gazetenin sloganıydı? Tokmak. Tokmak gibi gazete. Hayır bir zamanlar o olacaksan tokmak ol diye bir şey vardı. Reklamı vardı bir gazetenin. İşte tokmak gibi gazeteydi o. Tamam neydi gazetenin adı? Olacaksan tokmak olsa slogan tokmaktır gazetenin adı bence. Değil. Ne? Gözcü mü? Galiba gözcüydü ya. Hayır gözcü, abi, gözcü değil. Gözcü. Gözcü hayır. O adam çıkıyordu vardı tokmak ya. Tokmak gibi gazeteydi o. Tokmak. Hayır şey işte vatandaş. İşte o adam. Katil işte. Ya o neydi onun gazetesi ya? Gözcü. Gözcü. Gözcü müydü? Gözcü. Merak etti şu anda Gözcü ve Sakinleri. Ya bunlar hep yaşandı. Ege Kayacan. Ama sen Harun Kolçek'le gez. Lisedeyken bu vardı. O kadar eski mi Gözcü gazetesi? Bakayım lise. Evet lise. Ege Bornova lise Anadolu Lisesi. Evet hemen lise arkadaşlarına bakıyoruz Facebook'tan. Kimler var? Aykut neydi? Aykut. Orhan diyoruz ve... Çok önemli haber arkadaşlar. Biraz ciddiye. Daha valilik bir yere kadar. Tamam, ya, tamam kakarak tamam. İkili. Chelsea'nin teknik direktörü. Daha doğrusu eski teknik direktörü. Ağzı bozuk olan. He, Mourinho var ya. Mourinho. Jose Mourinho ülkesi Portekiz'e dönüşü başbakan tarafından protestoya uğradı. Hemen Jose Mourinho'yu ben Facebook'ta ekliyorum. Cümle yanlış olmuş. Şimdi Portekiz başbakanı. Daha doğrusu eski başbakanı Pedro Santana Lopez televizyonda canlı yayında soruları yanıtlarken... Kim geliyor ülkeye? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Jose Mourinho geliyor. Demişler. Derken hemen yayın oraya dönmüş. Listen to the rolling rain. Listen to the rolling rain. Parçalar çalınırken stüdyoya geri dönününce Lopez, yani Lopez dediğim Pedro Santana Lopez. Eski başbakan mı? Aman ne anlatıyorsun ya sen? Manyaksınız demiş, hepiniz manyaksınız. Bu ülke iyice bir manyaklaşıyor. Allah belanızı deyip stüdyoya aynen. O başka bir şeye sinirlenmiştir ya. Buna niye buna sinirlensin sinir. Adam abi? Stüdyoya bir tane başka bir adam. Ben demiş tekrar başbakan yani. Olacağım. O adamı bu ülkeden ihraç edeceğim. Mourinho gelmiş. O zaman ona ben de vurmuş. Olacağım demiş. Böyle bakın. Yani nereye futbol fair play diyoruz. Nelerle uğraşıyoruz. Esas olay nerede biliyor musun arkadaşlar? Bunlar hikaye, gülüyoruz, eğleniyoruz. Ne anlattığını hiç. Esas olay. O kadar isimlere boğuldum ki. Mourinho nedir ben anlamadım ki şimdi Mourinho. Türkiye'ye mi gelmiş bu? Nedir Türkiye'si ya? Ege futboldan anlamıyor. Anladık da neyi anlamadın abi? Ha, anlatılanı da anlamadım ki. Mourinho gitmiş oraya Jose'ye gitmiş. O da Pedrano'ya gitmiş. O da hamile çıkmış. Ama babası da Doktor Ramirez'miş. O mu yani? Ben kaçırdım son iki. Ha, bir tane de köle var. Onu unuttun. Kaçırmışsın. Izaura. Adı. Öyle bir şeymiş. Evet, Hırvatistan'da arkadaşlar olay vallahi başka bir habere geçtik. Ege unut. Şimdiye kadar tamam. Olan her şeyi unutmanı istiyorum. Zagreb'li değerli bir arkadaşımız var. O da motorcu. Dinamo Zagreb mi? Bravo hocam. Jinji. Ya bu Hırvatların ismi bir tuhaf oluyor. Yanlış okumuyor. Öbür Pedro'lar çok normal. Oğlum onu söylüyorum. Benim İtalyancam var zaten. İvanus Lopez kasma. Falan diyebiliyorum. Yani güzel ağzımı doldura doldura konuşuyorum. Portekizciyim. Yani onlar aynı gruptan seyir. Ama Hırvatistan. Jin cin cin cin diye bir şey var. Adamın adının bir de enteresan. Bu adamın başına olunmadık kaza geldi. Nasıl? Olunmadık mı? Bu da motorcu bir arkadaş. Şimdi motor biliyorsunuz bindiğiniz zaman giden bir alet. Arabanın aksine. Bunları şimdi, kurguda atarız Fahir. Tamam, rahat atar. Tamam. Şimdi adam ne yapıyor? Soğuğu yiyor. Çünkü normalde atıyorum. Şimdi sen dışarıda motor kullan. Donarsın şu anda. Donarsın. Resmen donarsın. Sana söyleyeyim. Dona garantisi veriyorum. Teşekkür ederim. Ne yapıyor? Motoru Donanza. Öyle bir film çekeyim. Bunu bir kenara. Tam motoru durduruyor. Ne oldu? Bir ısındı. Soğuktan sıcağa girince kışın hatırla. Dışarıdan eve geldin, yürüdün, geldin. Ne oldu? İçeri girince neyin geldi? Gözlük camların buharlandı. Kabahat. Kabahat hemen doğru. Evet küçük kabahat. Oradan bir bastırsan. Ne yapıyor? Motor kenara. Aman diyor hemen şu ağacın kenarına küçük kabahatimi yaparak bölgemi de belirlemiş olurum. Onu tamam. da o aradan çıkıyor. Hani sen bugün arabanı yıkatıp aynı zamanda işini göreceksin ya. Evet. Aynı hadiseyi bu Hırvat arkadaş. Sen... Teritori Anadolu. Ha, o esnada ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor falan? Ben... Yağmur yağarken yaparsan sen bunu ne olur? Erenköy mü? Ne bayır? Boom! Rush! Ne oldu? Adam yandı. Ha yanmadı. Söyleyebilir miyim? Ne oldu? Yırdırım. Yırdırım evet. Paratoner etkisi yapmamış mı? Paratoner etkisi yapmış. Vay be maşallahı varmış adamın. Ama küçük kabahatle atılmış. Yıldırımı küçük kabahatle yani çarpma. Küçük kabahatle tın. Gerçi biraz baygınlık geçici süre bir baygınlık. Nazar kesin. Atmış o zaman Juvanus Kas. Of. Nazar atmış bence şu haberle nazarını topladı adam. Vallahi biliyorum. Gözü. Bir sonraki... Herkesin gözü mü var? Tabii. Abici adam ufacık adam. Orada ağaç duruyor, şey duruyor. Nedense. Koca yıldırım o kadar şey arasında vay diye oraya geliyorsa demek ki yıldırım normal. Nazarlık bir durum var. En yüksek tepelere şeylere gider. Paratoner. Ne kadar sıkıştıysa artık adamcağız yazık. Vallahi öyle mi? Nazar etkisi mi bilmiyorum. Bence biraz nazar etkisi var. O nazar etkisini de kabahatiyle sen at. Ben çok aman güzel bir güzel. Çok güzel bir dükkan düşündüm. Çeşitli nazar boncukları satılacak. Hı. Dükkanın adı da şu. Nazar diyor. Peki Y ile mi yazılacak? İ-U'mla mı? Nazar-i-U'm. Nazar-i-U'm. Nazar diyor ve tamamen nazar boncukları. Nazar üstüne. Küçük i̇şte, harfli olacak. İ'sinin üstünde nazar boncuğu. Çok sana soracağım ama bir kere daha düşünmeni istiyorum. Çünkü ben Kızılay'a her çıkışımda burası Paris mi Kızılay mı diye hakikaten kötü hissediyorum yani. Paris'te. Tüm mağaza isimleri ve şeyler yabancı dilde. Ama nazar-i-U'm biraz bence i-U'm eki. O zaman şöyle olsun. Hayır Y ile tamam. Nazarland olsun ama Land diye yazılsın. He. T mi T ile mi bitiyorsun? T ile bitsin. Tamam ben bunu beğendim. Ama hayır şey gibi düşün. Aquarium Nazarium veya iyumu da şöyle yapabiliriz. Nazar. Ya hayır. Biz sana bakamıyoruz falan. bak. Şöyle olur. Senin adına utanmaktan gına geldi. Ben şikayet edeceğim. Savcılığa şikayet edeceğim. Çoluğum çocuğum var. Ben senin adına utanmaktan. Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Ya. Esas nazaryum değil. Çok güzel Türkçe bir kelime. Nazari. Nispet iyisi mi olacak o? Tabii. Nazari. O çizgi olacak mı arada R ile İ arasında? Hayır. Üstünde İ'nin üstünde uzatma böyle şapka olacak böyle. Uzatma dediğin? İ'nin üstünde uzatma artık yeri gelmiştir. Ve çok güzel bir dükkan olacak ya. Her şeyin nazar boncuklu. Üstüne. Nazar boncuklu mouse atıyorum. Mesela. Başka. Don. Nazar boncuklu don. Nazar boncuklu don. Söyle kalem. Nazar boncuklu. Gözlük var mı hocam? Nazar çerçeve. Var şöyle ama. Nazaryumda. Çerçeve. Nazari. Nazaryumda herkese okul çocukları. Nazaryumda ev hanımları. Nazaryumda. Bir de hani çocuklara şey yapıyorlar ya normalde nazar takıyorlar ya. Kendinden nazar baskılı. Nazarlık baskılı. T-shirt, sweatshirt ve Svetlana. Hatta nazar boncuklu yün. İstediğini ör. Kendinden nazar baskılı dediğin, nazar boncuğu baskılı dediğin. Hı? Doğurtacağız mı onları? Nazar boncuklu yün, istediğinizi örün. Nazar yunda. İzninizle ben duşumu almaya gidiyorum. Tımarı geldi bunu. Neyse sen de rahat rahat ben ya şey yapıyorum abi ben bazen endişeleniyorum gerçekten. Ben endişeleniyorum artık koca adam kendi ayakları üstünde duracak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor. Özledik be. Yayını özledik valla. Hakikaten yayına hasret kalmış. Ama neden? Durduk yere değil. Yine bir hediyeye boğulduk. Yine bir arsız bir güne denk geldiniz. Evet teşekkür etmemiz lazım. Pastacı Özden. Senin dünyadan haberin yok. Benim dünyadan haberim yok. Teşekkür etmemiz lazım. Onu biliyorum ben. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir pasta tasarımcısı vardı. Heykeltıraş dinleyicimiz vardı. Bize bir pasta göndermiş. Ama ne pasta. Üstünde 3 tane ayak. Na böyle affedersin. En başta insan ayak görünce bir tiksiniyor ama dikkatlice bakınca üçümüzün ayakları. Bir öyle şey yapalım biz. Gerçi orada ayakları kesmek gerekiyor galiba tam yani öyle bir format yakalayabilmek nasıl için kesmek? Ama. Nasıl kesmek? Bilekten zaten kesilmiş abi. Hayır yani nasıl? Böyle. Parmakları mı diyorsun? Hem bizim gerçek ayaklar hem bir de pastadan ayaklarımız. He. Çok hoş olabilir. Ne olarak düşündün sen onu? Ayaklarımız pastadan. Bir hoşluk olarak. Bir hoşluk. Bir şey de yapabiliriz aslında, o da güzel olur. Ayaklarımızı çikolataya beleyerek, belenmiş ama ayaklarımızı. Beyaz çikolata. Çikolata hamuru. Ha işte tamam işte. Çok kalite bir şey Fahir. Vallahi gerçekten ben baka baka kaldım yani, insan yemeğe kıyamıyor. Bir de Demircan tılsım kafası yapmış dinleyicimiz. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet. Sen... Çok güzel olmuş. Bir de atkısı var, gördünüz mü onun? Serel Hacıvert. Buyurun, siz kime bakmıştınız Serdar abi? Kime bakmıştınız diyor arkadaşlar. Buyurun Öyle baktım. Öyle baktınız da. Buyurun. buyurun. Buyurun oturun. Ben size çeviri yapacağım. Anında çeviri yapacağım ben. Evet buyursunlar, gazeteler açılsın. Evet gazeteler açıldı. Konunun uzmanı da var burada. Konunun uzmanı var. Şimdi ben diyorum ki bu evet. hafta hazırlanamadık ama gelecek haftadan itibaren. Evet canım. Geçmişte bugün diye bir köşe yapalım. Geçmişte bugün. Ha. Ne kadar geçmişte ama. Artık mesela, neye ulaşabilirsek. Geçen hafta bugün falan gibi bir şey olabilir mi? Onun gazeteleri varsa oradan yaparız. Çünkü yani bazen çünkü gün hazırlığa oluyor. Da gerek yok. Mesela dün bugün yani nasıl onu. Dün aslında bugündü. Yapsak, dünkü programı aynen koy bugün. Hayır. Sene yani o gün mesela 28 Eylül ya bugün. Evet. 28 Eylül'leri tarayacağız tamamen. Ha. Nerede tarıyorum şimdi? 2006. Facebook'ta tarayacağız. Nerede tarayacağız? Facebook'a ekleyeceğiz. O da Fire, o senin üzerinde. Tamam canım, ben Facebook benim tamamen benim kontrolüm altında bir şey. Babamın çiftliği gibi kullanıyorum, affedersin Facebook'u. Doğru. Şimdi arkadaşım. Heh. Ya hazır Serdar Erler buradayken. Evet Serdar Erler. Bir üstad, şu değerli yemek insanı. Bizim geçen gün konuşup da bir yere bağırlayamadığımız bir mevzu var. Cinsel gücü arttıran yemekler. Duydunuz bizim mu? Radyoya gelen... Ya benim öyle bir çalışmam yok ama. Ya sizin yoktur tabii ama ki de. Olanlarım ha bildiğiniz var. İşte onun tariflerini alalım. Yani belki yiyoruzdur da doğru şekilde mi pişirmiyoruz? Çünkü nasıl? İnsanın günü gününe uymuyor. Bir de var mı böyle bir şey? Böyle bir şey var Öncelikle mı? Öncelikle var mı böyle bir şey? Arkadaşlarım onu öğrenmek istiyor. Ya da yani şöyle söyleyeyim Serdar. Ben söyleyenlerin yalancısıyım. Var olduğu söyleniyor. Var olduğu söyleniyor. Var olduğu evet. söyleniyor. Peki neydi? İstiridye miydi? İstiridye var mesela. Dön dolaş istiridye diyorlar. Birisi diyor brokoli diyor. Nerede de yaban bir şey varsa o maşallah çok faydalı. Serdar Bey de hiç istiridye göndermiyor radyoya ya, gördüğüm kadarıyla. Benziyor tabii. Anadolu'da da nerede bir mağara var dağın tepesinde girilemez, orada hazine olduğu söylenir. Öyle bunun gibi bir şey olabilir. İstiridye yani. Ama bulunması zor bir şey değil ki, siz söylemiştiniz. Halde mi? Ne? Metroda var, metroda var. Metro. Abi metroda var da bizim metroya gitmemiz şimdi zor ki. Sen bir gün öğle yemeğinde bize göndereceksin istiridye, bir şey yapacaksın ya. Bu kadar zor olmasa gerek Serdar Yok, Bey. Yok olur mu efendim, rica ederim. Bütün radyo aç bekliyor. İstiridye aç yani. Yani, ben şey yapmak Fahir gibi olmasın, kimseyi zan altında bırakmayın. Bu kadar ihtiyacınız varsa tabii ki göndeririz. Hayır bizim meraktan. Vazimemiz. Bizimki tamamen meraktan. Yiyelim istiyoruz. Yiyelim istiyoruz ya. Her gün pilav makarna. Yani. Arada bir günde istiyoruz. Börek de geliyor arada bir. Lütfen. Börek de geliyor. Ayaklı pasta geliyor. Bunlar tamam çok. Tabii, güzel. Ayaklı bu. Pasta ayağımıza kadar geliyor. Hem tamam, de ayak, hoş. Ayaklı ayaklı geliyor. Geçen ama poğaça yani, geldi ya. Poğaça geldi geçen. Sen de çok ucuz musun? Ayaklı pasta diyorsun abi, ne bileyim ben. Ekmek geldi bir gün. Ekmekten hiç sakınmaz mesela. Doğru, ekmeği Serdar bol tutar. Serdar Bey, istiridye dışında neler var yemek olarak? Hani diyeceksiniz ki atıyorum mesela karnıyarık tipi bir şey. Bunu yerseniz tavan yaparsınız. Ama atıyorum mesela zeytinyağlı enginar. Onu yerseniz var ya zımba. Affedersiniz çok özür diliyorum. Mesela bulgur pilavı yediniz mi down olursunuz falan gibi. Ya ama sen her şeyi biliyorsun zaten. Ya hayır canım, estağfurullah. Ben örneklendirmek manasında şey yaptım. Pişirmesini de bilmiyoruz. Şimdi alacağız istiridyeyi, öyle midye dolma gibi mi yiyeceğiz? İstiridyeyi haşlayacaksın. Nasıl? Nasıl çıkaracaksın? Üzerine zeytinyağı, sarımsaklı zeytinyağıyla limon mesela salata çok güzel olur. Bir yani, şey söyleyeyim, siz yediniz mi istiridye? Evet. Nerede yediniz? Vallahi metronun önünde yemiş Serdar Bey. Küçükken anneannem yapardı öyle şey mezeler yerdik yani. Küçükken. Tamam. Evet. Peki ben bir yapayım, bir önce kendim bir deneyeyim de. Ve onu bir yapın getirin. Sonra bir hafta 10 gün sonra da bize getirin. Böyle hemen yapıp bir gün yapıp ertesi gün buraya gelmeyin lütfen. Nasıl yani? Kalanları siz önce hayır yani. Kalanları değil. Hayır onu yapacaksınız, siz yiyeceksiniz de etkilerini biz merak etmiyoruz. Ha. Gelmeyin o yüzden. Yani arada. Bir hafta 10 gün sonra gelin dedi arkadaşım. Ne şekle girmişim onu mu göreceğim? Evet. Yani bir 10 gün sonra hem sizden tarifi hem de yaşadıklarınızı. Neler, küçük böyle notlar halinde onları fasikül fasikül yayınlayacağım. Başka yemek var mı böyle hakikaten sizi şey söyleyeceğiniz? Efendim? Ya sabah sabah erotiğe girmeyin. Benim bak şimdi aklıma bir başka konu geldi. Uzman bulmuşken burada bombardıman şeklinde. Ha, kulaklık yok. Kulaklık yok mu diyor. Şöyle yapalım. Şimdi. Tamam. Dün Oktay'ın eşi çok güzel pide pizzası yapmış. Bu Ramazan pidesini ortadan kesmek ortadan söyledi. Kesip öf süper. Malzemelerle bize birkaç tane pide pizzası tarifi. Herkese şahane pideler geliyor. Bazen iki pide alınıyor. Bir tanesi zar zor yeniyor. O pide kalıyor. Şimdi o kalan pideyi değerlendirme yolları. Hani fırında ısıt tekrar ye dışında onu ortadan bir kessek. Evet. Onunla ne tip pizzalar yapılabilir? Onda incelikler konusunda bize biraz yardımcı olsanız. Lütfen. Allah aşkına. Yani tabii onun ana malzemesi biliyorsunuz peynir. Bir kere iyi güzel eriyen bir peynir. Ama ne peynir olacak? Ezine mi? Şeytan peynir mi? Çok affedersin. Mesela Kars kaşarı erir mi? Erirse yazık olur mu? Yazık olur yani. Evet. Onu... Taze kaşar. Taze kaşar, evet. Güzel mozzarella aslında onun peyniri. O güzel. Onu metroda mı bulacağız? Evet, metroda var. Ya yani. Mozzarella'yı geçelim. Mozzarella. Mozzarella her yer kaynıyor canım. Her yer mozzarella böyle cenneti. İthal almaya işte da gerek yok artık. Yerli mozzarella'mız var. Yani pizzayı yaparken malzemeyi peynirin altında bırakırsanız malzeme kurumaz fırında pişerken. Böyle bir sırrı var. Ama o zaman da şey oluyor. Zengin göstermiyor. Basmış peyniri getirmiş gibi oluyor. Peynirini az koyacaksınız. Ucundan kıyısından böyle hani yırtmaçtan görünür gibi azıcık çıkacak şeyler. Mantarlar, sucuklar falan yani. Evet. Biraz daha anlatır mısın? Şu yırtmaç kısmı falan çok hoştu, biliyor musun? Kumpir gibicesine yani. Kumpir gibicesine, evet. Kumpiri evet de malzemeyi şey bir kaşarı. Tabii ama kumpir bizde patatesin içine patates dolduruyorlar ya, Rus salatası koyuyorlar, olmuyor yani. Ona onlardan daha güzel nasıl bir şeyler koymak. Peki salamlı yani sucuklu, tamam pide pizzası iyi de mesela benim gibi serteskanlar var. Ne ben? Ya? Ne serteskanı? Serteryan mı? Pesketeryan. Pesketeryan. Neymiş pesketeryan? Aa, hiç bilmiyorum. Aa, sizde yani. Sektöründe. Biz de sektörde uzman diye getir, pesketeryan bilmiyor. Ben gidiyorum adamdan sipariş yapıyorum. Telefonda söylüyorum, pesketeryanım efendim diyor. Geliyor köfte. Pesketeryanım dedikçe etli yaprak. Lütfen ya. Etli yaprak sarması yerine karidesli. Ben pesketeryan. Yani. Yaşam denizden başladığı için. Ha. Sırf deniz ürünü. Karaya sırf çıktı mı bitti. Tamam. Mesela güzel bir deniz börülceli. Deniz börülceli mesela, güzel bir palamut plaki yapabiliriz sana yani. Pidenin üstüne. Pidenin üstünde de pideyi ben bırak ya. Ben hem pesketeryan yani. Çünkü peksimetle de çok iç içe pesketeryan. Çok eskiden spagetti diye bir dükkan vardı Bestekar Sokak'ta. Dilim ekmeğin üstüne pizza yapardı. Hatırlar mısınız? Sizin yaşınız yetiyor mu ona bilmiyorum da. Bizim yaşımız, paramız yetmiyordu o zaman. Yaşımız yok ya, yetiyordu da. Ucuz bir yerdi. Ottüllerinde artık yok öyle bir dükkan da. Makarnayla böyle dilim ekmeğe pizza yapardı. Süper bir yerdi. Tabii. Avanos şarabı. Pek o kadar güzel, süper değilmiş. Demek ki bugün yoklarsa. Basit bir yerdi. Yok, mezun oldu adamlar işe. Yani işi bıraktılar esas. Ha, İşi bıraktılar yani. Orada mesela pesketaryanlar için pide pizzası ne olabilir? Mesela deniz mahsulünü pizzaya koyarken neye dikkat edeceğiz? Mesela yine kaşarı koyacak mıyız? Kaşarsız illa pizza olmaz ki, kaşarsız yani. Kaşarsız pizzaya pizza demek mümkün değil tabii. O zaman ben Serdar Erler'den burada bir şey tarifi istiyorum. Ya ben böyle ben Serdar Erler'e söyleyeyim. Oranın kıyısından, buranın şeyinden. Doğru bak. Böyle böyle affedersiniz. Kıvıra kıvıra gidiyor, çok özür dilerim ya. Açık ben ya. Açık konuşacaksınız. Meslek sırrı mı? Ama şimdi radyoda herkes dinliyor bizi. Her şeyi de açık açık söylemek de olmaz bir ki. Tane, ama canım sizin elinizde yani tonlarca altın var. Biz bir tane affedersiniz çeyrek altın istiyoruz hani sizden. Ali Cengiz'in de 41 oyunu varmış. He. Çırağını 40 tanesini öğretmiş. Onun gibi düşün. Sen yine esas sırrını kendine sakla. Peki. Söyle ne bir tarifi istiyorsun? Esaslı. Esaslı güzel şahane bir şey tarifi istiyorsun. Ne istiyorsun sen? Pesketeryan. Pesketeryan. Peki pesketeryan. Bak şimdi tereyağıyla zeytinyağını koyacaksın tavaya. Ne kadar miktar, ne kadar mevla? Biraz. Kafamıza göre mi koyacağız? Bir miktar. Herkesin yani durumu. Ne kadar bir ölçü yemek yapacağına bağlı. Kaç kişi yiyecek yemek? Kaç kişi yiyecek? Yani hayır, şimdi adam da ben mesela ki belki var iki kaşık yiyorum. Bu Oktay. Affedersin. Sıyıracak mı bu? Yani şimdi bu banmalık bir şey. Yani şimdi tabii arkadaşlar bu yağ işi kişiye kalmış birazcık. Yani yağlı sevebilirsiniz. Ben mesela bir börek az dilimini, yağlı olsun. Tamam. Bir börek dilimini tuttuğumda iki parmağımdan yağ sızsın isterim. Ha, ama bizim böyle kayacak elinden. O böreği tutamayacağım. Böyle fıçık fıçık, fıçık böyle fıçık şey olacak. Çünkü o parmakları yalamak lazım. O adetten lezzet de hem oyun olacak. Hem de yani yemeği beğendiğine dair. Mesela dur Japonya'da abicim yiyince, beğendince ne yapacaksın? Ups yapınca yemeği beğendim diyorsun. Öyle bir adet olmadığı programı Japon gelip söyledi. Evet. Bir dakika ya, tavada şimdi zeytinyağıyla ne var? Tereyağı. Tereyağı var, evet. Niye? Çünkü zeytinyağı hem güzel aroma veriyor hem tereyağın yanmasını engelliyor. Evet. Tamam. Şimdi tavayı, zeytinyağı ve tereyağını metrodan koydum. Bulabiliriz. Bulabiliriz. Evet, yani devam edelim. Ne yapıyorsun? Bileyim, siz her şeyi oraya diyorsunuz. Evet, bakkalda da var. Şimdi... Ya ne? Yemek bakkalında var ya. Ben demedim. Gene fahim. Hadi bekle, reklama giriyor. Yemek bakkalı demeyin. Koyduk. Sarımsak. Servis hazır. Ekmeği, şimdi biraz sarımsak koyuyoruz onun içine. Ne, kaç baş? 2-3 diş. Kokusunu, aromasını verecek yağın içine. Biz de her şeyi aromasını vereceğiz. Zeytinyağı onun da aromasını verir. Evet. Onun da aromasını verir. Eti de kokuyor. Ondan sonra biraz bu kapya biberi deniyor, biliyor musunuz kapya biberi? Hani yok. Kırmızı kocaman biberler var. Çok pahalı onlar. Et biber de. Et biber. Ondan koyuyoruz. Tarhanaya konan değil mi? He? Tarhanaya konan. Evet evet. Ha. Ev yapımı tarhana. Evet. Nasıl onu nasıl koyuyoruz? Made in Turkey. Dilimliyoruz. İnce kıyıyorsun, ince koyuyorsun. Koyuyoruz, tamam. Ondan sonra... Blender'da mı diliyoruz yoksa elde kıymak efendim, daha mı iyi? Blender mı, el mi diyor? Yani blender dedim şu. Yok yok, değil, elle, bıçakla düzgünce kıyıyorsun. V slice. Ondan sonra ona biraz defne yaprağı, biraz karabiber. Defne yaprağını nereden bulacağız? Tuz, ha? O aktarlarda mı satılıyor defne? Aktarlarda her yerde satılıyor. Metronun yanında hemen bir aktar var, metronun yanında. Biliyorum ben. Sen haftada bir Polatlı'ya gidip orada pazardan alışveriş yapıyorsun ama marketlerde falan da var. Kutular içinde küçük defne yaprağı. Evet. Eşekle gitmene gerek yok. Ondan sonra bu karışımın içine biraz domates dilimliyoruz. Hı hı. Üzerine mezgit balığı mesela çok güzel olabilir. Mezgiti de hiç sevmediğim balık. Başka peki balık. Dülger balığı. Dülger. İsmine bak, hastası oldum. Dülger çok güzel balık. Dülger. Evet. Bak. Dülger balıkları. Dülger Anadolu'nun sen yüce balısın. Evet, dülgeri koyduk. Dülgeri de koyduk. Balık piştikten sonra bir pakette krema üstüne döküp bir taşım kaynatılırsa mesela güzel bir... Onun da bir aromasını alacağız. Yemeği olur, ha? Onun da aromasını şey yapacağız. Aromasını tabii. Şey yapacağız. Ekmeği de banabiliriz. Ekmeğimizi banıp... Bu yemeğin adı ne? Şimdi ne uydu. Bileyim işte öyle bir şimdi yemek uydu. Ya. Balık ben yemeği. Buldum. Pesketeryan rüyası. Peki şöyle diyelim. Şimdi buyurun. Balık yemeği deyince yemek ucuzluyor. O böyle... Halbuki yemek balığı desek? Hayır. Onu şöyle denilebilir. Mesela... tereyağı ve zeytinyağında marine edilmiş kapya biberleriyle yapılmış kremalı dülger balığı sotesi denilirse o zaman yemek daha pahalı oluyor. Evet. Ben içindeki her şeyi söylediniz zaten. Onu menüye nasıl yazacağız ya? Çok zor olur. Onu bence, daha güzel. Bir yaratıcı. Bak. Pesketeryan rüyası. Pesketeryan ateşi mesela. Ya pesketeryan dilberi. Çünkü dülger balığına gönderme evet. Dilber. Dülger diyelim. Pesketeryan dülgeri. Dülger beğendi. Olmaz, o dülger beğendi başka bir şey. O olur zaman mu? Patlıcan beğendinin üstüne koymak hayır, lazım. Hayır, dülger beğendi. Dülger bile hani yani kesilip yendiğine yanmadı. Değdi bari. Üstelik o dülgerden bahsediliyor. Enteresan olan o. Mutlu bir dülger koymak lazım. Evet, bir gurmenin rüyası köşesinin de burada sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte. Bir gurmenin gündüz düşleri. Çok güzel. Evet. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Mum kokulu gurmeler. Işıkları kapatabilir miyim? Hocam kapatıyoruz. İstiridye'den ışıklara. İstiridye'den dülgere. Allah çabuk bu ne? Çabuk bir geçiş oldu. Bu istese. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Arkadaşlarım Fahir ile Oktay. Mikrofon başında. Kısa bir haber var. Onu vereyim mi? Kısa bir haber. Kısa bir haber. Çok kısa. Evet, ben şimdi başlangıç söyleyeyim de köşemize başlıyoruz. Kısa bir haber. Bu biraz yavan oldu galiba. O zaman başka bir şey. Habercik. Benim bir tane bestem vardı, onu mu değerlendirsek? Hemen. Katotopark. O hatırlıyor musun? Şey dışarı. Kısa haber. Kısa haber. Aa, olmadı, o da çok şey değildi. O zaman bunun adını biraz daha düşünelim ilerleyen günlerde. Ben bir şey söyleyeyim. Elektronik devi. Nereden geleceği belli haberim bak. Bak, elektronik devil. Yani. Devil. Yani. Bak gene be, bak. Benim içimden yükselen bir utanç var şu anda. Bak, elektronik. Türkçe yazılmış. Devil. Yani devilim. Devilim mi? Devil. Yani orada elektroniğin. Olsun da böyle boynuzlar çıkmış şeytan yani. Veya Devril olsun. Devril. The Devril Lovin. diye de belki onun şeyini yapabiliriz. Böyle bir şey gibi düşün. Benim yaşadığım hisleri hem sana hem dinleyicilerimize şöyle anlatmak istiyorum. Siz gözünüzde Fahir canlandırın. Ben canlandırmıyorum, bakıyorum şu anda. İşte Fahir'in nasıl diyeyim? Senin boy 1.80 ise 1.90 ise 6. 30 santim. 6'ya bölün Fahir'i. 30 santimlik ufak fareler var. Biraz daha böyle dobişko kollu falan. Kırmızı. Ama kafa aynı. Onların elinde böyle şeyler var. Zopalarla beni bir kazanda dürtüyorlar devamlı. Ve de hepsinin ağzında ayrı bir cümlesi fare. Devil, electronic, yes falan diye böyle damn falan bir şeyler diye. Böyle canım da yanmıyor ama içim kaynıyor böyle. Etlerime falan bir şey olmuyor kazanın içinde. Fokur fokur o nasıl bir utanç kazanıysa. Elle böyle yani yanıyorum falan diyemiyorum. Çünkü dışarıdan bakan elinde falan bir şey yok diye. Ama içimden böyle ağzıma açıp duman çıkıyor. Öyle bir utanç içinde böyle. Oktay sen... Neye gülüyorsun abi, adam ne biçim bir şey anlattı? Gülüyor ya adam. Şeytanlar da pişkin, böyle pişkin. Ondan gelir. Tümden gelir. Abi yani bunların hepsine... Bir acıyla şey yapalım. Bunların hepsine son verecek bir buluş. Electronic Devil. Japonya'dan strese son veren süt bulunmuş. Oo, eskiden gazsız süt vardı, şimdi de stressiz süt mü? O birisi içiyordu. Gazsız süt dediğin pastörize süt mü? Hani us yaptırtmayan. Hani böyle bir basketbolcu çıkıyordu. Hani neydi, laktoz falan filan mı az oluyordu? Ha, öyle laktoz bir az da pırtlatmıyor diyorlardı. Valla bu sütün esprisi strese faydalı. Daha doğrusu stresi yok ediyor ve tek bir şey var. Önemli olan bak, şey var. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Çok evet. Özür dilerim ama sütle ilgili evet. Her türlü yok prebiyotik sütler falan filan hepsini tattım. Anneannemin çok güzel bir lafı vardır sütle ilgili değerlendirmesi. Bu bildiğimiz süt dışındaki bütün sütlere ne lan bu demişti zamanında. Ona da çünkü tavsiye etmişlerdi işte bu laktozsuz falan filan yağsız sütler falan. Bir süt olmaktan böyle böyle çıkıyor. Zaten pastörize sütle beraber bir dolu şeyi lezzet şeyden anlamında vazgeçtik diyebilir miyiz? Şimdi gazdan da vazgeçeceğiz, stresten de vazgeçeceğiz diye. Ne kaldı elimize? Çok affedersin, böyle bir süt tozunu karıştırmış. İçinde de pütür şey pütür kalmış, biberonu da tıkamış. Abicim hiçbir şey yok içinde. Yani normal süt ya. İnekten sağlam süt geliyor sana kaynadıktan sonra. Ha, inek ama, stressiz. Tabii canım. Hem inek stressiz hem de önemli olan tek şey ineğin sütünü inekten doğru zamanda isteyerek almak. Rica minnet yani. İnek veriyor yani sütü. İnek vermiyor. Ne biliyorsun sen ineğin süt verdiğini sanın? İnek bırakıyor. Rahat. İnek bırakamıyor ki. Hayır. Kendini bırakıyor yani. Ya. Tabii. Kendini bırakıyor. Rahat bırakır. Gevşek bırakır. Oradan böyle fırça. Ha, çünkü öbür türlü böyle ineğin kasıklarına bele vurmak gerekir. Bele vurunca o böyle bırakır, o sütü alırsın. Ama şöyle bir durum var. Şimdi o inek şimdi eğer kendilerine bırakılırsa nasıl sağacak birbirini? Emerek. Bravo. Fear faktörü seyretmiş bu. Emerson bir inek onu emiyor. Oradan oraya aktarıyor. Ama şimdi çok özür dilerim. O da iğrenç bir şey Oktay. Stressiz mitressiz süt al. Ne anladın abi sen? Benim bildiğim zaten inekler sağlamaktan mutlu oluyorlar diye evet bir şey. Masaj gibi geliyor. Doğru zamanda. Geçen sabahın köründe de dürte şey yapılır mı? Japonlar bunu keşfetmiş. Çip mi taktılar, ne taktılar? İneğin abi? Saatini bileceksin. İneğin saatini bileceksin. Ona göre rica edip. O stres neden biliyor musun? İnsanlardaki stresten kaynaklı. Gazdan süt içince mı? Gaz yapacak stresiyle. Sağındaki stres bence. Hı? Şimdi inek... İneğin stresi hemen meme ucundan süte mi geçiyor? Sağan adam dediğin stresi. Ulan gene inek sağıyoruz falan diye. Bak evet. Mutsuz sağıyor. Nasıl hat hat hat çekiyorsa ineğin memelerini. O stres İnsan olduğu gibi diyoruz. Elinden elektrik şeye geçiyor, süte geçiyor. Esas o makinalaşmadan dolayı oldu. Mesela insana... Elektronik makineler o meme başları gibi takılıyor ya. Bele. Onu bele takıyorlar. O şimdi elektronik ya. Bir kaçak maçak olduğu zaman... Ne oluyor? Bele alınca o otomatikman süte sirayet bak, ediyor. Bak yine kazanın içinde bu sefer o küçük failler bele diye dürtmeye başladı. İşte öyle hayat böyle zor. O zaman demek ki inekler beddua et diyorlar belki bizi. Bizi yiyorlar. Bu insanlar kahrolsun falan diyorlar ama tutmaz süt ki. Kestiği için. Tabii canım tutmaz. Sadece hafif bir stres veriyor süte. Ne başka kadar bir şey yapamıyor ya yani. İnsan olarak. Sütü keseceğini mi? Hem sütünü içiyoruz. Hem de kendisini hem de inek gibi sağıyoruz. Çünkü süt kesiyor otomatik. Ay çok iyi ya. Çok bu kuralı da koyan biziz. Ne kadar güzel. Dünyamız evet. Çok güzel. Şu anda fark ettim ki dünyamız çok güzel. Bana rağmen ve çok güzel. Şu inek sistemini fark edince ben de perestoran yandan vazgeçtim. seni ne yapıyor? Aa, olmaz. Öyle vazgeçemezsin. Sen bilmiyorsun. Abi. Böyle ceket gibi. Bu işe giriş giyip, var. Mafya gibidir bu. Bir şey değil. Hadi ya pestereyanlar. Mafya gibidir. Ölün çıkar sadece. Hadi ya. Ben bundan sonra hoşça kal. Bundan sonra pesketeryanın önünde gidenisin. Harun Kolçak'la mutlu bir yaşam diliyoruz sana. Gir kanıma. Hani bekarlık sultanlık derdi. Hayır söyleme. Hayır söyleme. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.